Akcja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Już teraz w Lidlu. Akcja Błysk, a w niej proszek do prania Persil aż na 60 prań. Tylko 24,99 za 4,2 kg. Oraz ręcznik papierowy Velvet XXL. Jedynie 7,99 za opakowanie. Lidl. Co tydzień coś nowego. Dni otwarte w salonach Skody uważam za otwarte. Już w najbliższy weekend, w czasie dni otwartych w salonach Skody, czekają na Ciebie nowości rocznika 2017 z upustem nawet do 15 tysięcy złotych. Na przykład Skoda Octavia do 8 tysięcy złotych taniej. Dni otwarte w salonach Skody. Już w najbliższy weekend. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 14 dzień listopada, minęła 19. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. PiS chce karać za naruszenie powagi Sejmu i Senatu. Projekt zmiany jest gotowy. 700 tysięcy złotych odszkodowania żąda od Skarbu Państwa dawny mieszkaniec Warmii. Chodzi o gospodarstwo rolne, które 40 lat temu straciła jego rodzina. Kadr z gry komputerowej miał dowodzić, że Amerykanie wspierają w Syrii terrorystów. W tym serwisie Trójki o kompromitacji rosyjskiego MON-u. PiS proponuje wprowadzenie kar finansowych dla parlamentarzystów, którzy swoim zachowaniem będą naruszać powagę Sejmu i Senatu. Projekt wpłynął już do niższej izby. Do tej pory możliwe było obniżenie uposażenia za naruszenie regulaminów Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego. Jednak według posła Prawa i Sprawiedliwości Szymona Szynkowskiego te środki są nieskuteczne, co pokazały jego zdaniem wydarzenia z grudnia ubiegłego roku, kiedy posłowie opozycji zablokowali mównicę. Może się okazać, że jeżeli byśmy zapisali zakaz blokowania mównicy, co samo w sobie jest dość kompromitujące, jeżeli w ogóle taki zapis trzeba by w regulaminie umieszczać, no to nie wiem, posłowie opozycji na przykład zablokowaliby wejście główne do Sejmu. To musi być jednak pewne pojemne określenie, które pozwoli marszałkowi zdecydować, czy pewne normy zostały przekroczone, czy nie. A nie mam takiego poczucia, żeby marszałek Sejmu w obecnej kadencji w sposób nadmierny korzystał z sankcji dyscyplinujących. Projekt nie podoba się posłom opozycji. Lider PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz uważa, że chodzi o ograniczenie swobody wypowiedzi z sejmowej mównicy. No to jest kaganie. Kolejna próba zastraszenia posłów opozycji, żeby nie zabierali głosu, nie mówili prawdy, nie pokazywali, jakie są zmiany tak naprawdę wprowadzane w Polsce. Bo to wszystko często pięknie wygląda okładka, a tak naprawdę w środku to, co jest napisane, jest kompletnie nie do przyjęcia. Trzeba bronić mównicy sejmowej, żebyśmy mogli zabierać tam głos w każdej sprawie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, posłowie i senatorowie mogą też dostać mniej pieniędzy, jeśli nie uczestniczą bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Sejmu i Senatu. Ponad 21,5 miliona złotych dostali do tej pory z budżetu państwa poszkodowani w sierpniowej nawałnicy na Pomorzu. Ponadto samorządy oraz darczyńcy z całej Polski przekazali około 10 milionów. A władze zniszczonych gmin i ich mieszkańcy podkreślają, że choć wsparcie jest ogromne, to wciąż jest bardzo dużo do zrobienia. Dziś na Kaszuby przyjechali przedstawiciele fundacji KGHM Polska Miedź. Jej szef Jakub Bednarek przekazał kilku gminom w sumie 250 tysięcy złotych. Przerażeniem śledziliśmy w sierpniu relacje z tej katastrofy, która nawiedziła północną Polskę. Ten widok zniszczeń, informacje o ofiarach, o osobach poszkodowanych jakby spowodowały, że nie mieliśmy żadnej wątpliwości do tego, że trzeba pomóc. Solidarność z mieszkańcami Kujaw, Pomorza wydała nam się czymś zupełnie naturalnym. Dlatego też zarówno władze KGHM-u, jak i zarząd fundacji KGHM-u podjęliśmy natychmiast decyzję o tym, żeby skierować pomoc dla państwa. Wojewoda pomorski poinformował, że ponad 50 domów zniszczonych podczas nawałnicy nie udało się jeszcze odbudować. Rodziny spędzą zimę w specjalnych kontenerach. Dawny mieszkaniec Warmii żąda od Skarbu Państwa 700 tysięcy złotych odszkodowania. Chodzi o gospodarstwo rolne w Gietrzwałdzie, pozostawione 40 lat temu przez rodzinę, która wyjechała do Niemiec. Jeden ze spadkobierców, Anton B., wystąpił z pozwem o rekompensatę. Przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczął się właśnie proces w tej sprawie. Właścicielką gospodarstwa była matka Antona B., Cecylia W., która wyjechała z Polski do Niemiec, pozostawiając mienie pod opieką dzieci. Nieruchomość została jednak przejęta przez Skarb Państwa decyzją naczelnika gminy w Gietrzwałdzie w 1978 roku, a minister rolnictwa i rozwoju wsi w 2016 roku stwierdził nieważność tej decyzji. W toku postępowania administracyjnego ustalono, że nieruchomości wchodzące w skład przejętego gospodarstwa zostały sprzedane innym osobom fizycznym, co pozbawiło spadkobierców Cecylii W. możliwości odzyskania prawa własności tej nieruchomości. Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości. Sąd wyznaczył kolejny termin rozprawy na 23 stycznia przyszłego roku. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Kompromitacja rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Jego urzędnicy przedstawili, jak twierdzą, niezaprzeczalne dowody na to, że Stany Zjednoczone wspierają w Syrii oddziały tak zwanego Państwa Islamskiego. Były to zdjęcia, a wśród nich, jak się okazało, kadry z gry komputerowej. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. Rosyjski resort obrony zarzucił Stanom Zjednoczonym, że nie zbombardowały terrorystów uciekających z rejonu Abu Kamal, a samoloty zachodniej koalicji przeszkadzały rosyjskiemu lotnictwu w wykonaniu tego zadania. Tymczasem niezależni eksperci z grupy Conflict Intelligence Team oświadczyli, że jedno ze zdjęć opublikowane przez rosyjskie Ministerstwo Obrony to screenshot z gry komputerowej dotyczącej wojny w Wietnamie, a drugie zostało wycięte z ubiegłorocznego filmu prezentowanego już przez resort. Jak poinformowało Radio Echo Moskwy, nim fotografie i oświadczenia zniknęły z sieci, zdążył się skompromitować szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, który skrytykował Stany Zjednoczone, powołując się na nieprawdziwe doniesienia własnego Ministerstwa Obrony. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po doniesieniach na temat pochodzenia zdjęć rosyjskim on usunął je ze swoich profili w sieciach społecznościowych. Podtrzymał jednak zarzuty wobec strony amerykańskiej, choć już bez fotografii. Kolejny serwis Trójki za godzinę. Zapraszamy. Sport i Michał Gąsiorowski. I na początek gorące doniesienia z meczu Polaków w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy. Otóż Polacy prowadzą do przerwy 2-0 z Danią. I to jest, muszę przyznać, duża niespodzianka, bo biało-czerwoni ostatnio okryli się wstydem dopiero w 95 minucie, remisując z Wyspami Owczymi 2-2. A Duńczycy wygrali wszystkie 4 mecze eliminacyjne, mając bilans 19 strzelonych goli, stracone tylko 2. Jak miło zatem zobaczyć taką odmianę w dzisiejszym meczu. Bramki dla Polaków zdobyli Michalak i Tomczyk. Druga połowa właśnie się zaczyna. Cała Dania czeka dziś natomiast na wieczorny mecz z Irlandią. Pierwsza reprezentacja powalczy o grę na mundialu. W pierwszym meczu w Danii padł bezbramkowy remis. Jesteśmy gotowi, mówi trener O'Neill. Trzeba spróbować to wygrać. Przez parę ostatnich lat moi zawodnicy pokazali, że to potrafią. Zielonych wzmocni powracający po kontuzji David Mayle. Ze statystyk trudno wróżyć. Dania nie pobita na wyjeździe od 5 ostatnich spotkań, czyli od 2-3 z Polską w październiku 2016 roku. Ale z drugiej strony pod wodzą Martina O'Neilla Irlandia od porażek u siebie swoich kibiców odzwyczaiła. 11 spotkań, przegrana tylko jedna. Portal irlandzkich mediów publicznych RTE przewiduje, że Irlandczycy zagrają ostrożnie i sugeruje, że to nie przypadek, że podczas ostatniego treningu Martin O'Neill zarządził: panowie, ćwiczymy karne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ta, to jest niewykluczone. Dodam, że ten mecz na Aviva Stadium w Dublinie poprowadzi Szymon Marciniak. Dziś szykuje się także kilka niezłych meczów towarzyskich. Niemcy zagrają na przykład w Kolonii z Francją, a trener Joachim Löw zapowiada eksperymenty. Dla mnie w takim meczu najważniejsze nie jest osiągnięcie dobrego rezultatu, ale wypróbowanie różnych rozwiązań, a nawet dopuszczenie do pewnych błędów, które potem można skorygować, na których można się uczyć. No właśnie, dziś do składu wrócą na przykład Kroos i Khedira. W innych ciekawszych meczach towarzyskich Anglia zagra z Brazylią, Rosja z Hiszpanią, Austria z Urugwajem, a Belgia z Japonią. Amerykanin Jack Sock wygrał z Chorwatem Marinem Ciliczem 5-7, 6-2 i 7-6 w pierwszym dzisiejszym meczu ATP Finals w Londynie. Wieczorem doświadczenie kontra młodość. Szwajcar Roger Federer zagra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewiem. A w Londynie w ogóle dziś sporo się dzieje, bo słynny biegacz Mo Farah odebrał tytuł szlachecki. Farah to 4-krotny mistrz olimpijski na 5 i 10 kilometrów. Teraz zamierza się skupić na maratonach. Jestem szczęśliwy, że otrzymałem ten niewiarygodny zaszczyt od kraju, który był moim domem, odkąd przybyłem tutaj w wieku 8 lat. Wówczas nie znałem nawet języka angielskiego, przyznał pochodzący z Somalii sportowiec, a ja dodam, że jego konto na Twitterze zmieniło się dziś z Go Mo Farah na Sir Mo Farah. W nocy na termometrach w Zakopane minus 3 stopnie, w Kielcach i w Warszawie minus 1, temperatury najwyższe na północy, w Gdańsku plus 3, w Szczecinie plus 5. Jutro z pogodzenia tylko na południu kraju i tam szanse na chwilę ze słońcem, w pozostałych regionach pochmurno. Na północy gdzieniegdzie może przelotnie padać, temperatura od plus 4 na południu do 8 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Roma Leszczyńska, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, dziękujemy za uwagę. Jutro w popołudniu Krystian Hanke i łączenia z Nowym Jorkiem, gdzie jest Gabriel Darmetko. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Autopromocja. Najważniejsze polskie wydarzenie gospodarcze tego roku. Spotkanie przedstawicieli wielkiego i małego biznesu, nauki, polityki i administracji. Kongres 590 w Jasionce koło Rzeszowa i temat numer 1. Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. Relacje w Trójce w czwartek oraz w piątkowej audycji Winien i Ma po godzinie 9.00.

Dobry wieczór państwu. Hrabia Miu Cudu Nikat jak numer PESEL i pani Bum Bum. Zapraszamy na tak Magiel Wagli. Ja, pani Bum Bum. Dobry wieczór się z państwem. Już mamy list od razu od pani Beaty. Bardzo dzięki. Oczywiście to jest fantastyczny festiwal. Mówimy o tym festiwalu w Bielsku, którego szefem jest Tomek Stańko i świetni artyści. Pozdrawiamy serdecznie. Ja dzisiaj mam dzień winylowy i rozpocznę od płyty moim zdaniem rewelacyjnej, ponieważ łączy pokolenia, że tak powiem górnolotnie. Mianowicie Blue Note zdecydował się i to kiedy się zdecydował, to już nie wiem, bo płyta, której posiadanie wszedłem drogą kupna chyba jest z roku 2017. Natomiast jest to już trzecia część płyty wydanej przez Blue Note, zawierająca oryginały utworów, które potem zostały zaadoptowane na okoliczność różnych pieśni hip-hopowych. I to jest fajne. Wydaje mi się, że to jest bardzo pouczająca i edukacyjna droga, bo tak się stawało wielokrotnie. Na przykład przy okazji Cantaloupe'a Hancocka, którego Astri wykorzystali, i nagle przy tej okazji słuchacze młodzi przepraszam, dowiedzieli się, co to jest Herbie Hancock, zaczęli kupować płyty Hancocka z Cantaloupe'a. Hancock wrócił do grania tego utworu. Przepraszam, coś miał. Ciasteczko zaszło na okoliczność. Kali! To ty tutaj się a ja szybciutko może w tym czasie powiem, co było na samym początku. A ten kaszel to ja. A ten kaszel, tak, to pani Mum Bum. Luis Ferry nazywał się pan. Myślę, że to dobry początek, bo to młoda scena dosyć. Młoda scena i to włoska, ale że przy okazji muzyki czarnej opowiadamy o tym, jaki wpływ na całą, nie tylko Stany Zjednoczone, Europę i na cały świat ma muzyka afrykańska, bluesowa, jazzowa. No to jest świetny przykład, bo składanka, która nazywa się właśnie Freedom Jazz Dance, to jest chyba sześć części. W całości jest zadedykowana scenie lat 70. Tak, lat 70. Tej scenie, gdzie już się robi tak tanecznie, ale to jest taki, bo my narzekaliśmy często na fusion, ale fusion lat 80. No tak, lat 70. dla mnie jest jak najbardziej, mimo że to nie jest taki klasyczny, krzyczący jazz na saksofonach, to jest jak najbardziej bujający, no i troszkę wiesz, że już jest piano elektryczne, że już jest funk w tej muzyce, no to zobacz, jak soulu. Fantastycznie. I to się świetnie, tak. Ale jeszcze tylko powiem, dlatego taki początek, dlatego, że dzisiaj wreszcie przyniosłem dużo hip-hopu i to takiego hip-hopu, który nie dość, że jest nowy, to się okazuje, że ma bardzo dużo do powiedzenia i w ogóle jest świetny. A to, no to dla mnie super. Zaskoczenie, bo ja tak nie mogłem się przekonać do wielu płyt, ale które się tak wyskakują. Ale się ostatnio przy okazji pięknie to złożyło, bo muzyka, którą za chwilę słyszymy, się bardzo dobrze miksuje w tym, w to wszystko, o czym opowiadałeś, czyli właśnie w takiej tanecznej formie jazzowania. Bo my często w ogóle w audycji udowadniamy, tak mi się wydaje, że to wszystko jedna wielka jedna książka i różne rozdziały, no ale nie byłoby, byłoby hip-hopu bez właśnie tego, co pewnie zaraz tutaj. Wrócę do tej edukacyjnej roli, bo myślę sobie, że dla wielu z państwa będzie zaskoczeniem, jak brzmiały te utwory w oryginale. Wręcz śmiem twierdzić, że parę nazwisk jest zupełnie nieznanych, a też myślę sobie, że wielką zasługą hip-hopu jest to, że wracali, nawet jeśli to idzie w stronę cięcia, czy tam samplowanie, tak, to jednak jest to robione z pełnym szacunkiem i wybieranie z tego całego bagażu twórczości z lat ubiegłych wszystkiego tego, co najlepsze. Co jest, myślę, działa z pożytkiem dla obu stron. No dobrze, rozgadałem się, zacznijmy od Canobella Adderleya. Utwór pod tytułem Walk Tall, zarejestrowany w 1969 roku. Tutaj gra Zawinul, Julian Canobella Adderley i tak dalej, i tak dalej. To nie jest ten kwintet z Natem Adderleyem, chyba Nat już wtedy nie żył, już nawet nie wiem. No nic, to ten utwór pozwolili sobie wsamplować Tribe Called Quest, zespół, którego płytę chyba kiedyś z Ameryki przywiozłem, o ile pamiętam dobrze. Albo no, Dziadek, kolejną, tak. A kolejną, no, ale wiem, że się, że nie tak, wiedziałem, w co ja wdepnąłem, za przeproszeniem. No, to świetna płyta. Tak, no i utwór nosił tytuł, utwór Tribe Called Quest nosił tytuł Footprints. Znasz taki utwór? Tak, no to posłuchaj oryginału teraz. Znam też oryginał. Znasz oryginał. No ale inni może nie znają. Canobella Adderley. We're getting ready to have a a line session. Now, what we was trying to say just before we got started a while ago, and we're getting ready to do a little walking, that when you have real change, and everybody's thing began to change, teacher began to teach a new lesson, the preacher began to preach a new sermon, and the musician also tries to capture the new thing so that we might have melody and have rhythm as we do our thing. We say every Saturday that the most important thing of all is that no matter how dreary the situation is and how difficult it may be, that the storm really doesn't matter until the storm begins to get you down. So I advise to you, the message that the Cannonball and the Quintet brings to us is that it's rough and tough in this ghetto, a lot of funny stuff going down, but you got to walk tall, walk tall, walk tall. We'll be right back. No, łza się wokół kręci, bo to taka muzyka, na której się w sumie wychowywałem i tak właśnie gadamy sobie tutaj, ileż to dżemów z udziałem muzyków big beatowych połączonych z muzykami jazzowymi takich się w Polsce odbywało. Chciałoby się, żeby, nie wiem, Kaziu Jankisz usiadł przy bębenkach z Wojtkiem Karolakiem, do tego Haniu Miśkiewicz, żeby taką bujającą, taneczną, niezobowiązującą formę jazzu od czasu do czasu ktoś prezentował, bo fantastycznie się tego słucha. No. Ale no bębny świetnie brzmiące, rzeczywiście wycinane między innymi przez Tribe Called Quest. To jest niesamowicie, jak w tych latach 70. Troszeczkę inaczej i nagrywano, ale też strojono bębny, bo ten werbel jest też... tak jakby to werbel Questlove'a, czyli człowiek odpowiadającego za brzmienie zespołu The Roots, który brzmi w bardzo charakterystyczny sposób, a tutaj proszę, rok 70 któryś, tak? I 69. Ale to potem niesamowicie współcześnie brzmi. Potem posłuchamy Lou Donaldsona, który też ma jeszcze inaczej brzmiące. Ja rozmawialiśmy też o tym, że widziałem, będąc w Berlinie, w telewizyjnym programie wystąpienie U Tanklangu z Rootsami. Płytą, zdaje się, zachwycony nie jesteś. No, niestety nie. Natomiast koncertowo Dynamit. I też coś takiego, co tu w tej muzyce przed chwilą słyszeliśmy. Dziękuję bardzo za maile. Nie widzieliśmy tego koncertu, panie Mateuszu Hancocka ze Snoop Doggiem i innymi gośćmi, ale sam fakt, że takie załączenia istnieją, że taka muzyka cały czas pulsuje, jest fantastyczny. Powracam. Właściwie zaczynam. Zaczynam z głosem ludzkim, czyli z gadaniem, z rapem i to z rapem no, świetnym. Oczywiście to nie jest rap, który teraz gra pierwsze skrzypce, czyli jest popularny, a dla artystów rapowych często ta klikalność, oglądalność jest bardzo, bardzo ważna. To ty nawet opowiadałeś, jak muzycy Jamesa Browna kiedyś w windzie zastanawiali się, kto jest lepszym artystą, czy Michael Jackson, czy Prince. Tak. I ta odpowiedź była oczywista dla nich, że Michael Jackson, bo po prostu sprzedaje więcej płyt. Mm. No i to też jest w rapie, dzisiejszy rap, ten który zachwyca, jest przeróżny, jest fajny, jest gorszy i tak dalej, chociaż jeżeli chodzi o słowo, no to często niestety dosyć tak stereotypowo, czy to wulgarny, czy po prostu miałki, kiepski gdzieś tam. No ale pojawiają się rzeczywiście prawdziwi, od czasu do czasu prawdziwi poeci, albo przypominają o sobie ludzie, którzy mają do powiedzenia, są bardzo świadomi tego, co mówią, o czym chcą opowiedzieć. No i z płytą, właściwie z takim mixtape'em płytą, powraca Sampa the Great. Jakieś przynosiłem single, teraz jest cała płyta w wytwórni Big Dada, zdaje się, tak, Big Dada. Ukazała się właśnie płyta Birds and the B9. Artystka pochodząca z Zambii, ale na co dzień mieszkająca w Australii. No i płyta mnie strasznie wkręciła. Jest połączeniem muzyki soulowej, gdzieś i jazzowej, i tego, co tutaj prezentowaliśmy, takiego fusion jazzu z lat 70. Troszkę zaśpiewana, troszkę zarapowana, troszkę polityczna, troszkę poetycka. No świetna. Dla mnie to jest właśnie taki hip-hop, bez którego kiedyś nie mogłem żyć i bardzo cieszę się, że powraca, chociaż zdaję sobie sprawę, że to nie jest teraz główny nurt, który kreuje jakieś mody w tym gatunku. No ale świetnie, że jest, że pani Sampa the Great się nie poddaje. Wybrałem dwa utwory, więc najpierw jeden By River, to taki dłuższy numer, ale świetnie się wmiksuje w to, co ty prezentowałeś. Sampa the Great. Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye b Strides, we knock 'em back. I'm so confused, matter of fact, I think I'm being advertised as your bubble see-through, token black, one mask fits all. My mind is getting uncomfortable. Always be sure and third eye open, still in fortune, show exhaustion, river flow deep in solid motion, raised on seeds of mass proportion, going in a world of mass distortion, please keep you through trials, fortune, through hella, 5 feet bella, one slick talking, black Cinderella, real fast walking, smooth shit, jazz shit, smile through rain and say who had a shit. How do you navigate through all this? Systematic, system antics, still keep smiling, stuck in traffic. Masking, itch face, I'm tired of asking. Bitch face, shy as fuck, I'm you on turf. My days are numbered on this earth. An ocean almost carried you down under. You're gonna have to find your tomb down under. Shit really looks no white down under. How you supposed to bleed black down under? The puzzle piece, the match is fixed. The new wave has been here for years. The same two-step and the same blueprint. Old school meets bold school, takeover shit. Action, no plan, fan on fam. Now I am who I am. Uncomfortable, uncomfortable. get down. Sampa, Sampa the Great, tak właśnie. Zaimponowałeś, super. Taki dobry hip-hop cały czas ma miejsce. No gdzieś słychać oczywiście kontynuację tego, co robił kiedyś Common, wcześniej Erykah Badu i tak dalej, coś... ale na tej płycie jeszcze dużo różnych. A Erika coś zniknęła jakoś? Czy nie, no miała ten o telefonach taką krótką, którą bardzo lubię. Natomiast no, oczywiście ona troszkę narzeka, że w Stanach Zjednoczonych z taką muzyką dzisiaj jest bardzo trudno. Tak, zresztą w jakimś ruchu tak. O, pani Magda napisała, że przy okazji tej melodii przepięknej zobaczyła przed sobą Penelope Cruz, co mnie trochę zaskoczyło. Czy pani Magda ku pokrzepieniu serca w ten duszy w ten wieczór się wspomaga jakoś? Dlaczego Penelope? Penelopa. Bardzo paralela szeroka. Ale pani Agnieszka, widzę, że też coś. A nie z Banderasem? Bardziej nie. Jednak z Penelopą. No dobrze, nie brnijmy w to dalej. Chciałem też powiedzieć, że przy okazji tego Adeleja i przy okazji artystów, których za chwilę usłyszymy, podaję tylko przykładowy utwór, który może najbardziej znany z samplowania tego utworu, ponieważ ten Walk Tall, tu są podane 3 czy 4 przypadki samplowania, myślę, że było ich znacznie więcej. To podobnie z Lou Rawlsem, który też do państwa zaśpiewa You've Made Me So Very Happy, utwór 70 roku, który został samplowany. Najbardziej znany utwór z tym samplem to jest I Am IB. Wykonywany przez De La Soul, ale też DJ Khaled z Kanye Westem pozwolił sobie użyć tego utworu i John Legend. Także mam nadzieję, że państwu się wyda znajomy. Lou Rawls. Close the door, but you said, why don't you try just once more? I chose you for the one, now I'm having so much fun. You've always treated me kind, I'm about to lose my mind. You made me so very happy, and I'm so glad you came into my life. Came into my life. You came into my life. the others, they were untrue. But when it came to loving you, I want to spend my whole life with you. 'Cause you came and you took control, you changed my very soul. You've always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad that you came into my life. I love you so much it seems that you're even in my dreams. I can hear you calling me. I'm so in love with you. All I ever want to do is thank you, baby. I wanna thank you, baby. You made me so I thank you, baby. You made me I wanna thank you, baby. You made me so I thank you, I thank you, I thank you, baby. You made me so I thank you, I thank you, because you. I thank you, I thank you, I thank you, because you. Came into my life. Yeah, baby, you turned Thank my you, world baby. Ooh, I thank you, baby, for being so good to me. Thank you, baby. No i teraz pani Magda coś tu tłumaczy, że na Orient Expressie, no dobrze, nie będę, no już sobie dajmy z tym spokój. Natomiast pani Agnieszka Obszańska prowadzi teraz i państwa, i nas po terenie kultury. Dzisiaj pięć smaków, bo tradycyjnie już w listopadzie mamy okazję przyjrzeć się kinematografii azjatyckiej na warszawskim Azjatyckim Festiwalu Filmowym. Teren. Kultura. Festiwal filmowy Pięć Smaków to coroczny przegląd kina z Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej. Starannie wyselekcjonowane filmy, premiery, klasyki kina azjatyckiego i retrospektywy. Po prostu świetna okazja do zobaczenia filmów, których nie ma w regularnej dystrybucji. A w tym roku szczególne miejsce zajmie kinematografia Butanu. Tak, rzeczywiście co roku na festiwalu jedna z sekcji ma tytuł Fokus i jest poświęcona kinematografii jakiegoś konkretnego kraju lub jakiemuś zjawisku. W tym roku Fokus jest poświęcony Butanowi. Rzeczywiście jest to kinematografia, której w Polsce no, nie można było w zasadzie poznać, za wyjątkiem chyba jednego tytułu. Ten pomysł, który początkowo miał się ograniczyć do kilku tytułów, czterech, może pięciu, tak sobie o nim myśleliśmy, o tej sekcji, rozrósł nam się znacznie. Też dzięki podróży do Butanu, dzięki spotkaniu wielu fantastycznych ludzi, badaniom, okazało się, że jest to kinematografia rzeczywiście bardzo mało znana na świecie, bardzo młoda, bo telewizja w Butanie jest od 1989 roku. Kinematografia jest młoda, natomiast okazuje się, że wcale nie jest taka mała. Produkuje się w Butanie około 30 filmów rocznie i są to filmy zrealizowane z myślą wyłącznie o lokalnym rynku. Żadna inna kinematografia na świecie takich filmów nie robi i w tym sensie są wyjątkowe. Mówi Jakub Królikowski, dyrektor festiwalu. Dwa filmy wyprodukowane właśnie w tych warunkach, z myślą o tym lokalnym rynku, prezentujemy na Pięciu Smakach po raz pierwszy w ogóle poza granicami Butanu. A pozostałe filmy, które pokazujemy w tej sekcji, są to też takie, które dziś znalazły się w międzynarodowym obiegu. Na przykład Podróżnicy i Magowie w reżyserii Kenze Norbu są absolutnie wyjątkowym filmem, dlatego że wyreżyserował ten film bardzo znany buddyjski lama, nauczyciel, który jest autorem wielu książek, esejów, prowadzi szeroką działalność społeczną i edukacyjną i każdy, kto się troszkę interesuje buddyzmem, na pewno trafi na to nazwisko. wszystko. No i taki też ma dar ten nauczyciel, że interesuje go bardzo sztuka i kino i został reżyserem filmowym, zrealizował kilka filmów. My na festiwalu pokazujemy właśnie ten, Podróżnicy i Magowie, oraz jego najnowszy film zrealizowany w ubiegłym roku, Hema Hema, opowiadając o butańskiej kulturze, butańskich obyczajach. Niezwykły, absolutnie unikatowy film, który każdy musi zobaczyć, jeżeli chce w jakiejś takiej pigule dostać po prostu potężną dawkę butańskiej kultury. To Hema Hema. Zatem Butan w roli głównej na tegorocznych Pięciu Smakach. A sporo odkryć i eksperymentów formalnych czeka nas w sekcji konkursowej Nowe Kino Azji. Tak, no rzeczywiście sekcja konkursowa Nowe Kino Azji jest taką naszą ambicją, żeby przedstawić jakiś portret regionu. Ale bardzo nas interesuje hybryda kina gatunkowego i kina autorskiego i właściwie większość filmów, które pokazujemy w tej sekcji w konkursie, to właśnie są tego typu dzieła. To znaczy są to filmy, które z jednej strony po prostu się bardzo przyjemnie ogląda. Nie są często bardzo wymagające. Naprawdę można po prostu traktować je jako dobrą rozrywkę. A przy tym są to po prostu wysokiej jakości dzieła sztuki filmowej. Po tą formą, która nas interesuje, bardzo nam zależy na tym, żeby to były filmy, które poruszają jakiś współczesny wątek polityczny, społeczny, w jakiś sposób komentują rzeczywistość. I w zasadzie wszystkie takie są. I na przykład z wspomnianego Butanu pokazujemy buddyjski kryminał, który można powiedzieć jest feministycznym kryminałem, bo zrobiła go reżyserka Dechen Roder, która przyjeżdża na festiwal specjalnie. Przyjeżdża z całą rodziną, jest bardzo znaną pisarką w Butanie, która rejestruje też, spisuje folklor, historie, narodowe historie, opowiadania, które zbiera z całego Butanu i bardzo często powtarzającym się elementem tych opowiadań i historii, w których się wychowywała Dechen, jest właśnie pozycja i sytuacja kobiet w Butanie. Jest to kryminał, a przy tym jest to wszystko osadzone w buddyjskiej atmosferze. Połączenie jakiegoś rodzaju gatunku właśnie, w tym przypadku kryminału, no, z jakimś bardzo ważnym społecznym tematem, którym teraz Butańczycy się mierzą. Pięć Smaków startuje już jutro w Warszawie. A jaki obraz otworzy nam festiwal? Nadejdzie nasz czas. An Hui, film z Hongkongu, reżyserki, którą bardzo starannie, uważnie śledzimy. I film otwiera festiwal, ale także jest ona bohaterką retrospektywy reżyserskiej w tym roku. I jej kilka bardzo ważnych filmów pokazujemy często też w odrestaurowanej wersji. Gościem honorowym tej retrospektywy będzie Roger Lee, który wyprodukował jej najnowszy film, a także jest współautorem scenariusza do jej najwybitniejszego filmu, bardzo często nagradzanego na najważniejszych festiwalach międzynarodowych, czyli Proste Życie. I Roger Lee nie dość, że współtworzył scenariusz, to tak naprawdę jego historia osobista jest kanwą opowieści tego filmu. I spotkanie z nim na pewno będzie wyjątkowym doświadczeniem. 11. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków startuje już jutro, a obok filmów jeszcze spotkania, debaty, warsztaty, koncerty i mnóstwo innych wydarzeń, które prześledzimy na stronie www.pietsmakow.pl. Polecam. Kolejny fragment z płyty pani Sampa the Great, Protect Your Queen, tym razem jeszcze bardziej rozgadana. A będę chętnie wracał jeszcze do płyty przy kolejnych audycjach z muzyką czarną. Fajnie. Checkers, niggas, and I'm past all game with niggas, and I can't thank you niggas. It's black man and I say this because I love you all to death, death. Gotta get by, but honestly, patience with us. I won't understand the pain you witness. Systematically, we wake, change name, change mind control. Ain't shit change, power to the people. And I spit one, two. I need my love, but I need you too. Forgive my heart for not being with you. You need to know that I bleed out too. If I could honestly tell you about your loyalty, black women in fact treated lower than your loyalty. Why shit change? Black life is like a story. Accept my love, but you have to protect your queen. Oh, I will protect your queen. Speeding.

Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do 16 listopada za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując smartfon Nokia 5 z najnowszym systemem Android za 849 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 20, wtorek, 14 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nie żyje pracownik kopalni Budryk, w czasie pracy raził go prąd, okoliczności wypadku bada Wyższy Urząd Górniczy. W serwisie Trójki oddamy